İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz 100. yıl dönümünü yaşadığımız İstanbul'un işgal günleri. Malum 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Mondros bırakışmasının ardından 1918 Kasım ayında İtilaf Devletleri İstanbul'a asker çıkardılar. 16 Mart 1920'de de Osmanlı başkentini resmen işgal ettiler. 6 Ekim 1923 tarihine kadar yaklaşık 5 yıl işgal altında tutulan İstanbul o dönemde neler yaşadı? Şehir halkı işgal sürecinden nasıl etkilendi? Ticaret ve sosyal hayat ne durumdaydı? Bu hafta bunu konuşacağız. Konuğumuz Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi, tarihçi, doçent doktor Ahmet Kuyaş. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi her hafta olduğu gibi biz Kansu ile kısa bir giriş yapacağız. Ben başladım ufaktan malumat vermeye zaten. Sonra sözü hocamıza bırakacağız. Kaldığım yerden devam etmiş olayım. Biraz önce Kasım 1918 ve Mart 1920 tarihlerinden bahsettim. Bunların arasındaki farkı belirteyim. 13 Kasım 1918'de İstanbul'un önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alınmıştı. Ancak idareye el konulmadı. 16 Mart 1920'de ise işgal kuvvetleri ülkenin idaresine de el koymuş oldular. İşgal gücünün yapısıyla ilgili de birkaç rakam verip sözü Kansu'ya bırakayım istiyorum. İstanbul'un önüne demirleyen İtilaf donanması 73 gemiden oluşuyormuş. İngiliz, Fransız, İtalyan ve bir de Yunan gemisinin bulunduğu donanmadan 13 Kasım 1918 günü, yani ilk işgalde 3626 asker karaya çıkmış ve Avrupa yakası İngiliz ve Fransızların kontrolüne, Anadolu yakası ise İtalyanların kontrolüne bırakılmış. Evet, şimdi ben de kısacık 16 Mart 1920 tarihli resmi işgal gününden bahsedeyim ve Ahmet Kuyaş hocamıza sorularımıza geçelim. Resmi işgal 16 Mart sabahı Şehzadebaşı'ndaki karakola yapılan baskın sırasında savunmasız askerlerin öldürülmesiyle başlıyor. İşgal şartlarının çok ağır olduğu gözüküyor. Milletvekillerinin ve bazı politikacıların tutuklanması, posta telgraf sisteminin ele geçirilip denetlenmesi ve asıl önemlisi mütareke şartlarının ilk anından daha da ağır bir hüküm olarak Harbiye Nezaretinin de resmen işgal edilip bütün yazışma ve emirlerin sansürden geçilmesi hedefiyle harekete geçmişler. Ayrıca İstanbul hükümetinin Anadolu'daki Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarıyla ilişkisini de derhal kesmesini istemişler. Kısa bir süre sonra 12 Ocak'ta toplanan, daha doğrusu kısa bir süre sonra da 12 Ocak tarihinde toplanan son Osmanlı Meclisi üyeleri tutuklanıp yargılanmaya başlıyor ve daha sonra da Malta'ya sürgüne gönderiyorlar. Şimdi girişi burada kısa kesip doçent doktor Ahmet Kuyaş'a sorularımızı sormak istiyoruz. Hocam şöyle başlayalım mı? Önce Osmanlı başkentinin işgali uluslararası hukuka uygun muydu? Yani Mondros bırakışmasının 7. maddesi bu kapsamlı işgal için yeterli miydi? Değil tabii. Yani şimdi uluslararası hukuktan o kadar bahsedemiyoruz o dönemde. Neden? Çünkü yani savaşın galiplerinin davranışları biraz böyle vay mağlubun haline şeklinde oluyor. Bir de tabii ikinci ve asıl önemli meseleye değinmemiz lazım. Yani İstanbul'un işgali Osmanlı Devleti'nin beynini bir şekilde dumura uğratmak. Neden? Çünkü diğer bölgelerdeki işgaller biliyorsunuz ilhak amaçlı. Yani Osmanlı İmparatorluğunu paylaşmak diye bir şey var. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir kısmını. Şimdi bu mesela Almanya ve Avusturya için söz konusu olan bir şey değil. Yani şöyle söyleyelim, savaş bittiğinde, yani bizim Mondros'tan tabii daha sonra bitiyor, 11 Kasım'da bitecek Avrupa'da savaş, Almanlar Fransız ve Belçika toprağındaydılar. Yani hatta o yüzden işte bu Nazilerin ortaya çıkışında, ya biz yenilmedik, bizi sırtımızdan bıçakladı yönetim vesaire filan gibi bir takım iddialarda bulundular. Dolayısıyla pek öyle hukuka falan bakmamız gerekmiyor. Ancak İstanbul hakkında söylememiz gereken ve ülkemizde yazılan tarih kitaplarında pek dokunulmayan bir konu var. O da şu: İstanbul o günlerde, hatta bu 1920 başlarına kadar devam edecek, Rusya'ya müdahale etmek istiyor İngilizler ve Fransızlar. Hatta Fransızlar bir ara gidecekler ve çok kötü, zor duruma düşüp geri kaçmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla İstanbul onlar için Rusya'da sürmekte olan iç savaşa bir şekilde müdahale etmek için bir nasıl diyeyim, bir üs gibi. Mesela bırakışmadan bahsettik. Belki iki kelime söylersem iyi olur. Bırakışma yapılmadan önce bırakışma için gelen Amiral Kalthorpe'a 24 maddelik bir işte ön taslak veriliyor Londra'dan ve deniyor ki bunların ilk dördünü al, gerisini hiçbirisini alamasan da sorun olmaz. Bakıyorsunuz ilk dörde hepsi böyle işte boğazların sağlama alınması, işte denizaltılar için yapılmış ağların kaldırılması, bilmem şey, hep Rusya'ya giden deniz yoluyla ilgili maddeler. Yani doğrudan doğruya Osmanlıları ilgilendiren maddeler değil bunlar. O yüzden İstanbul'un işgalinde o günkü uluslararası duruma da bakmak gerekiyor. Peki biraz önce şeyden bahsettiniz, diğer yenilen ülkeler konusunda, evet, savaşın mağlubu ülkeler konusundaki şeyden kısaca bahsettiniz. Almanya, Avusturya, Bulgaristan'da çok kısacık olarak nasıl bir uygulama yapıldı? Çok bir şey yok. Garip olarak Almanya'da savaştan, hatta o işte barışa son veren barıştan sonra bir garip işgal olacak. Biliyorsunuz Almanlara çok yüklü bir savaş tazminatı verme zorunluluğu yüklenmişti. İktisaden de berbat vaziyette olan Almanlar bunu doğru dürüst ödeyemedikleri için 1923'te Belçikalılar ve Fransızlar Almanya'nın bu meşhur madencilik ve sanayi bölgesi olan Ruhr'u işgal edecekler. Daha sonra işte bir takım anlaşmalar yapılacak. Almanya'nın borcunu nasıl ödeyeceğine karar verilip 1925'te boşaltılacak Ruhr. Ama onun dışında bizim ülkemizde gördüğümüz gibi bir işgal hiçbir yerde söz konusu değil. Zaten ülkelerin önemli bir kısmı, yani Osmanlıların müttefiklerinin ülkelerinde, ülkelerinin hatta sınırlarında bile doğru dürüst savaş yok. Yani mesela Bulgarlar yenildiklerinde ve bizden önce aşağı yukarı 2-3 hafta önce savaştan ayrılıyorlar. Bulgar ordusu Yunan ve Sırp topraklarında. Avusturyalılar İtalya'ya biraz girmiş vaziyetteler. Yani orada işgal diye bir şey söz konusu olmayacak. Peki hocam, ben farklı bir şey sorayım, sohbeti tekrar İstanbul'a çekelim ve yani savaşın bitmesi, yani Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesi ve ardından gelen bırakışma anlaşması İstanbul'da nasıl karşılanmış? İstanbul'da yaşayanlar, halk, entelektüeller ya da devlet ricalinde olmayanlar böyle bir askeri ve siyasi sonuç bekliyorlar mıydı? Vallahi beklemiyorlar. En azından İstanbul'da böyle bir nasıl diyeyim, bir hareketsizlik, bir bıkkınlık var. Hatta bırakışma yapıldığında İstanbul'da iyi oldu falan deniyor. Halbuki bırakışmanın metni mesela Doğu Anadolu'da ilk okunduğunda eyvah bu 7. madde yüzünden başımız derde girecek falan deyip hemen örgütlenmeye girişen insanlar var. Mesela Süleyman Necati Güner'in anılarında görüyoruz bunu. Ama İstanbul'da öyle bir şey yok. Onun olmayış nedenine gelince bildiğiniz gibi bırakışmadan hemen birkaç gün sonra İttihat ve Terakki'nin önder kadrosu yurt dışına kaçıyorlar. Dolayısıyla İttihatçıların pek bir şey yapabilecek durumları yok. Geriye kalanlar ise neredeyse işgale bir tür kurtarıcı gibi bakıyorlar. Yani geriye kalanlar derken Hürriyet ve İtilaf ve çevresinden bahsediyorum. Çünkü bu adamlar ve tabii padişah da biliyor ki kendi başlarına kaldıkları zaman İttihat ve Terakki ile mücadele edebilecek güçleri yok. Zaten daha sonra padişahın da bütün politikası onun üzerine kurulu olacak. O yüzden pek bir ses çıkmıyor İstanbul'da. Tabii herkes suratı asık, işte yüzler öne eğilmiş vaziyette. Perişan bir durum. Ama yani öyle ciddi bir tepki vesaire yok. Peki halk nasıl karşılıyor? Onlar da aslında savaştan çıkmışlar, bir bitkinlik var, yoksulluk var. Evet. Ama bir yandan da işgal geliyor. Buna bir direniş, bir karşı çıkış görüyor muyuz İstanbul'da yaşayanlarda? Vallahi şimdi işgal dediğiniz, eğer 16 Mart 1920'den bahsedecekseniz orada durum farklı. Hı hı. Ama 1918 Kasım'ında savaşın bitmiş olmasından dolayı bir rehavet var. Evet. Ama dediğim gibi herhangi bir örgütlülük de yok. Zaten halk dediğimiz kalabalık, biliyorsunuz, politikada o günlerde etkin olan bir kalabalık değil. Yani parlamenter sistemdeyiz ama vergi verenlerin oy verdiği bir ülkede olduğumuz için zaten halk dediğimiz kalabalığın bir ağırlığı yok. Öte yandan yani yenilginin bir şekilde bir askeri işgali meşrulaştırdığına dair de bir anlayış var. Evet. O yüzden İstanbul pek ciddi bir tepki vermiyor. Evet. O tepki daha sonra gelecek. Peki şuradan devam edebilir miyiz? 5 yıllık işgal dönemi içinde, yani başındaki durumu söylediniz. Bu 5 evet. yıllık işgal dönemi içinde Anadolu'daki gelişmeler ve ardından Anadolu'daki direniş sürecinde de bir takım değişiklikler oluyor. Evet. Örneğin İzmir'in işgali sonrasında İstanbul'da ard arda yaşanan mitingler görüyoruz ve evet. insanlar kendi yaşadıkları başkentin işgalinde göstermedikleri tepkiyi İzmir'in işgalinde Mayıs 1919'da gösteriyorlar. Bu evet. Neyi ifade ediyor? Yunanistan'ın işgal etmesine özgü bir tepki mi? Yoksa başka türlü mü değerlendirilmeli? Birkaç farklı neden var. Bir tanesi tabii Yunanistan faktörü çok önemli. Çünkü biz Yunanlılarla savaşmadık. Ve Yunanlılara yenilmiş olmak diye bir şey söz konusu değil. Orada bir kere bir adaletsizlik var. İkincisi Yunan ordusunun Ege kıyılarına çıkmasının ilhaka doğru gidişte bir ilk adım olduğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. Yani ne nedenle Yunan ordusu İzmir'e, bilmem Ayvalık'a, şuraya buraya çıksın ki. Dolayısıyla orada tepki tabii vatan toprağının kaybedileceğinden duyulan ciddi tedirginlik, hatta korku. Ama onu da unutmayalım. Yani sonuç olarak o Sultanahmet Meydanı'nda toplanan kalabalıkların bunu daha sonra siyasi bir programa dönüştürme gibi bir şeyleri yok. Dikkat edersen o günlerde işte ne bileyim, mesela orada işte en önemli konuşmalarından birini yapan Halide Edip vesaire, bunlar biraz böyle politikanın dışında olan ve o günlerde daha çok Amerika'ya yaslanmaya çalışan, değil mi? İşte nasıl diyeyim, böyle adil bir barış bekleyen, siyasal anlamda biraz saf diyebileceğimiz insanlar. Evet, fotoğraflardan da görüyoruz zaten hocam, şeyde daha duygulara yönelik konuşmalar, evet, ve evet. Kürsüde de eski harfli Türkçe Wilson prensipleri, tabii. Şey, hem Mehmet Emin Yurdakul'un hem Halide Edip'in konuşmaları sırasında kürsüde tabii. o Wilson prensipleri yazılı bez orada duruyor. Bütün yani kamuoyu yaratıcısı diyebileceğimiz önemli gazetelerin baş yazarları o Wilson prensipleri cemiyetindeler mesela. O günlerde bazı yayınlar yapılıyor. Hep böyle işte adaletten, haktan, hukuktan bahsediliyor ama öyle bir şey olmayacak. Yani galiplerin özellikle de İngiltere'nin bunu dinlemeyecek bir kızgınlığı var. Mesela biliyorsunuzdur, bütün o milli mücadele dediğimiz dönemde işte eski düşmanlarımız Fransızlar ve İtalyanlar daha yumuşak davranırlarken İngilizler çok daha sert davranacaklar. Hocam oraya geleceğiz de birazdan. Şunu da hemen bu konuya bağlı olarak sormak istiyorum. Evet. Şimdi İstanbul'da işgal sürüyor bir yandan, kendi koşullarını dikte ediyor ama Anadolu'da Büyük Millet Meclisi açılıyor. Evet. 1920 Nisan'ında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu Yunan kuvvetlerine karşı Sakarya ve Büyük Taarruz'da bir başarı kazanıyor. Ondan önce Eskişehir, Kütahya'da bir geri çekilmesi var. Evet. Ve bu Anadolu'daki mücadelenin başarıya doğru gidiyor olması, şehrin işgal havasını hem orada yaşayanlar hem de işgal edenler anlamında nasıl etkiliyor? O konuda biraz sizden şimdi bu önemli bir soru. Mesela o da pek fazla vurgulanmıyor. Gerçi bu konuda ilginç yayınlar yapan birkaç meslektaşımız oldu. Şimdi bakın, İstanbul'un işgalinden aşağı yukarı 6-7 ay sonra Ankara'nın dize getirilmesi konusunda kuşkulara düşen İtilaf devletleri, ya şu Sevr'i tekrar bir gözden geçirsek iyi olur, Türklerin lehine biraz düzeltimler yapalım filan diyorlar ve padişaha baskı yaparak Anadolu'ya karşı çok sert, hiç yani uzlaşma bile aklının köşesinden geçmeyen eniştesi Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya işten el çektirip onun yerine Anadolu'dakilerin biraz daha kabul edebilecekleri Ahmet Tevfik Paşa'nın sadrazam olmasını sağlıyorlar. Ahmet Tevfik Paşa sadrazam olduktan sonra ise İstanbul'da Anadolu'ya karşı daha yumuşak bir tutum var. Mesela hepiniz bilirsiniz, Yakup Kadri'nin, Fahri Rıfkı'nın, hatta Yahya Kemal'in açıkça Anadolu yanlısı olan baş makaleleri yayınlanmaya başlıyor gazetelerde. Dolayısıyla Anadolu'yu müthiş destekleyen bir grup herhangi bir baskıdan, işte hapse atılmaktan, tevkif edilmekten tamamen özgür bir şekilde İstanbul gazetelerine başlıyorlar. Evet, İstanbul'da gazetelerde. Şimdi bu işin sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla İstanbul'da o gazeteleri okuyan bilinçli kamuoyu artık tamamen işte Anadolu'dan iyi haberler bekleme aşamasında. Ama yani İstanbul'da bir kalkışma, bir şey falan yok. Tabii yer altında olanlardan bahsetmiyorum. Yani işte eski İttihatçılardan, hatta Enver Paşa'ya yakın olanlardan, değil mi? Bir grup insan, isimlerini isterseniz veririm. Karakol cemiyetini kurmuşlar. Bunlar İstanbul'dan silah bile kaçırıyorlar yani Anadolu'ya. Dolayısıyla İstanbul'da iki türlü bir şey var. Bir yer altında hummalı bir faaliyet, Anadolu taraftan, Anadolu'ya yardım eden, Anadolu'ya bilgi sızdıran vesaire. İki, bir de en geniş anlamda demin söylediğim gibi halk dediğimiz kalabalıklar pek fazla şey değiller, aktif değiller. Yani ne bileyim işte o dönemde mesela Sultanahmet mitingine benzer çok ciddi toplantılar, mitingler vesaire yapılmıyor yani. Artık orada gözler ve kulaklar tamamen Ankara'ya dönmüş vaziyette. Evet, şimdi bu işgale tepki göstermesini beklediğimiz halkın durumu böyle. Peki bir de işgale dahil olanlar var belki de. Yani evet. Şimdi Doğan Hızlı'nın bir yazısından öğrendim ben de. Bu 5 yıllık işgal süresini anlatan 28 roman yazılmış Türk Edebiyatı'nda. Yani bunun içinde işte hepimizin bildiği Kemal Tahir'in, Atilla İlhan'ın romanları da var. Belki bugün okumuş olanlar da var. Ama bayağı bir etki bırakmış ve bu romanların içerisinde o zamanın savaş zenginleri, işbirlikçileri, işte yok şeylerde, saraylarda, yalılarda verilen balolar ve beyaz Ruslar, onlar da işgal İstanbul'un önemli bir rengi. Bunlar da çok anlatılıyor. Doğru. Birazcık o ortamdan bahseder misiniz? Nasıl böyle bir hayat vardı Beyoğlu'nda, Sultanahmet'te ya da başka semtlerde? Evet Cem, bu çok önemli. Yani İstanbul'un sosyal tarihi açısından çok önemli. Şimdi tekrar halktan başlayayım istersen. Durum çok kötü. Yani müthiş bir fakirlik var. Ayrıca daha savaşın başlangıcından, bırakın bırakışma dönemini, daha savaşın başlangıcından beri korkunç fiyat artışları var ve toplum bundan çok zarar görüyor. Mesela İstanbul konusunda bildiğimiz en önemli şeylerden bir tanesi ki kadın hareketinin ivme kazanmasına neden de olacak. Birçok Müslüman kadın geçinebilmek için, çoluk çocuğunu yedirip içirebilmek için, tabii kocaları, babaları vesaire ölmüş olduğu için fahişeliğe başlıyor. Bu mesela, üstelik de tabii Müslüman kadınlar utandıkları için, çünkü o güne kadar yani Müslüman fahişe parmakla sayılacak kadar az, utandıkları için belediyeden sağlık hizmeti de almadıklarından bir takım hastalıkların yayılmasına falan da neden oluyorlar. Öte yandan çok ciddi bir bu işte sonradan görme diyebileceğimiz ya da İkinci Dünya Savaşı yıllarında gördüğümüz hacı ağalara benzeyen savaşta kara borsa yoluyla zengin olmuş insanlar ise yani İstanbul'un içine düşmüş olduğu o korkunç halden tamamen etkilenmeden vur patlasın, çal oynasın yaşamlarını sürdürüyorlar. Bu da müthiş bir infial yaratmış vaziyette. O yüzden edebiyatımıza müthiş bir yansıması var. Tıpkı 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında romanlarımızda nasıl işte her elinde para olan ailenin bir Fransız mürebbiye tutması ya da atlı araba, değil mi? Araba sevdası vesaire, hatırlayın bu romanları. Bu niye bu romanlar çıkıyor? Çünkü toplumda ciddi bir takım tepkiler görülüyor. O tepkileri bir şekilde dile getiriyorlar. Yani tabii sen Kemal Tahir dedin ama bana kalırsa Yakup Kadri'nin Sodom ve Gomorra'sı daha korkunç bir suçlama. Tam bunu anlatıyor. Evet. Tam bunu anlatıyor yani. Dolayısıyla o var. Ama bunun hani önüne geçelim vesaire filan falan bir şey yok. Unutma, o dönemde biz demokratik bir ülke değiliz. Yani herkesin oy kullandığı bir şekilde politikaya müdahale edebileceği, yanılsaması bile yok ortalıkta yani. Anlatabiliyor muyum? Son birkaç dakikaya girdik. Bir başka konuya daha değinmek istiyorum. Bununla ilgili sözünüzü tamamladıysanız. Tabii. Evet. Az önce çünkü yani belki Ruslar hani söyleyebilirdik. Biliyorsun işgal başladığı sırada hemen böyle gelmiş 50-60 bin kadar beyaz Rus var. 1920'nin sonlarına doğru bu rakam 160-170 bine kadar varacak, müthiş bir rakam. Tabii bunlar hali vakti yerinde çevrelerden gelen insanların oluşturduğu bir topluluk değil. Çünkü savaşta herkes bir yerden kopmuş gelmiş, zenginliğini yitirmiş, dolayısıyla çok sefalet çeken insanlar. Ama uzun müddette kalmayacaklar. Yani İstanbul'da kalan, hatta giderek Türkleşen bir sürü beyaz Rus olduğunu biliyoruz. Ama çoğu İstanbul'u terk edip Batı dünyasına göç edecekler. Neden diye soracak olursanız da İstanbul'un onlara bir şekilde işte hayatlarını kazanacak imkanlar sunabilen bir şehir olamaması. İstanbul çok fakir. Yani Amerikalıların bir takım yardımları, işte buğday olsun, köpü olsun vesaire olmasa iyice nişanlık çekilecek bir şehir vaziyetinde. Son soracağım şuydu. 1-2 dakikamız kaldı. Onu da demin değindiniz aslında siz Kansu'yla. Hani işgal kuvvetlerinin her birinin İstanbul halkına tavrı aynı değil. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar arasındaki farklılıkları 1-2 cümleyle özetler misiniz? Ondan sonra veda edelim. Olur. Yani aslında halkla olan ilişkilerde bunu pek görmüyoruz. Neden? Çünkü askerler bir sürü işte bekar genç adam, dolayısıyla sağda solda bir takım olaylar çıkartıyorlar, işte kadınlara sarkıntılık ediyorlar falan. İşgal konusunda farklılığı, ki bu Anadolu'da olan bitenler için de geçerli, Fransız ve İtalyanların çok daha yumuşak davrandıkları. Çünkü işte onu diyeceğim, yani İngilizler Orta Doğu'da giriştikleri, Çanakkale'den işte Gazze'ye, oradan Irak cephesine, Orta Doğu'da neredeyse savaşmış tek güç, değil mi? Azıcık Fransız askeri var Çanakkale'de. Dolayısıyla da Osmanlıların performansının iyi olduğu dönemlerde yenilgiye uğramış tek güç. O yüzden müthiş kızgınlar. Yoksa o yüzden de farklı bir şeyle Evet. Yani işte Çanakkale'de, Gazze'de, Kutulamare'de Osmanlıların yendikleri İngilizler. Ya da İngiliz Milletler Camiası olduğu için İngilizlerin daha bir kızgınlığı var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Hocam. Vaktimiz doldu. Bu hafta 100. yılında İstanbul'un işgal dönemini konuştuk. Konuğumuz Doçent Doktor Ahmet Koyaş'tı. Bizi dinleyenlere teşekkür ediyoruz. En çok da hocamıza teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.